وہی احکم الحاکمین، وہی داتا و دستگیر، مشکل وقت میں مشکل کشائی فرمانے والا، حاجت روا کرنے والا، دستگیری فرمانے والا، صرف اور صرف وہی ایک ہے جو الرحمن وعلی العرش استوا، عرش پر جلوہ افروز ہے. اور صوفیوں کے کہنے کے مطابق ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، موجود تو ہے ہر جگہ پر لیکن اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے. اس اللہ ہی کی ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی اللہ کی تعریفیں کی، اور اس انداز سے تعریفیں کی، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں عدد خلقه، جس قدر تیری مخلوق کی تعداد ہے. اب مچھلیوں کی تعداد کو کون شمار کر سکتا ہے، سمندروں کے قطرات کو کون گن سکتا ہے، ریگستان کے ذروں کا شمار کون کر سکتا ہے، پرندوں کو کون گن سکتا ہے، چیونٹیوں کی گنتی کون کر سکتا ہے، حیوانوں کو کون گن سکتا ہے، آسمان کے تاروں کا شمار کون کر سکتا ہے، فرشتوں کو کون گن سکتا ہے، انسانوں کو کون گن سکتا ہے آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے، پھر جنات کا شمار کون کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جس قدر اس مخلوق کی تعداد ہے، اس قدر اس تعداد میں میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. ورضا نفسے ہی، اور اس قدر تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ جس سے اللہ تو راضی ہو جائے. وزنت عرشی ہی، اور جس قدر تیرے عرش کا وزن ہے اس قدر میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. ومداد کلمات ہی، سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، لکھنے والے مٹ جائیں، کلمے گھس جائیں. فرمایا اس قدر اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. تو بھائی حمد و ثنا اس کی جس نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو تھام رکھا ہے، اور جس کا نظام اور بندوبست چلانے والا ہے. اس اللہ نے ہم پر سب سے بڑا انعام یہ کیا، سب سے بڑا، کہ اللہ نے ہمیں دین جیسی نعمت سے نوازا. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ اسے مرسیڈیز گاڑی عطا فرما دیتا ہے، اسے کوئی منسٹری دے دیتا ہے، اسے علاقے کا ناظم بنا دیتا ہے، بلکہ اللہ جو فقہ ہو پھر دین، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. لہذا بکریاں چرانے والا چرواہا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، اگر اس کی پیشانی صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ اس پر خوش ہے. اور بہت بڑا مالدار اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا، اگر اسے دین کی سمجھ نہیں ہے تو وہ پرلے درجے کا بد نصیب اور بیوقوف اور حرما نصیب انسان ہے. تو معیار جو ہے وہ اللہ کے دین کی سمجھ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں کتاب و سنت کا متولہ بنایا. اور سب سے بڑا پھر اللہ کا انعام یہ ہوا کہ اللہ نے توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمانے کے بعد ہمیں اس کی دعوت دینے کے شرف سے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نصر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً فحافظہ حتی یبلغہ. اللہ اس بندے کا چہرہ سرسبز و شاداب رکھنا، اس کا چہرہ کھلا رہے، مسکراتا رہے، جو تیرے نبی کی حدیث کو سنے پھر اس کو آگے پہنچائے، دعوت کا کام کرے، اللہ اس کا چہرہ شاداب رہے، اس دنیا میں بھی شاداب رہے، آخرت میں بھی کھلا اور مسکراتا رہے. ہاں تو اللہ کا سب سے بڑا مزید انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کے راستے پر چلایا، اللہ نے ہمیں قتال کے راستے پر چلایا، اور آج اسی جہاد و قتال کی برکت ہے کہ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوت، جو دنیا کا سب سے بڑا ذکا، جو دنیا کا سب سے بڑا خبیث شیطان اور سب سے بڑا طاغوت ہے، آج اس کے اور مجاہدین کے درمیان باقاعدہ مارکہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت بھی لے آیا. اللہ اکبر. ہم اس پر جس قدر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی قسم کم. تو میرے بھائیوں، لوگ آج پریشان ہیں کہ امریکہ ہمارے دعوت کے راستے بھی بند کر رہا ہے، امریکہ ہمارے جہاد کے راستے بھی بند کر رہا ہے. آج اس کو ہمارے مدارس بھی اچھے نہیں لگتے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں سے نوجوان اٹھتے ہیں کتاب و سنت کا نور لے کر اٹھتے ہیں، آج اسے مدارس بھی ہمارے اچھے نہیں لگتے، اور اسے ہمارا جہاد بھی اچھا نہیں لگتا، اسے ہماری داڑیاں بھی اچھی نہیں لگتی، اسے ہمارے پانچ ٹخنوں سے اوپر یہ بھی اچھے نہیں لگتے. تازہ ترین امریکہ کے اندر جو ایک آرڈر نافذ کر دیا گیا ہے، اور امریکن ٹیلی ویژن، امریکہ کا میڈیا، امریکہ کا میڈیا نشر و اشاعت کے ادارے آج جس بات کو وہاں پر سب سے زیادہ وہ رواج دے رہے ہیں اور امریکیوں کو خبردار کر رہے ہیں، پتہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں امریکی ماں باپ کو، کیونکہ انہیں پتا چلا کہ گورے جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، جان واکر نے اسلام قبول کیا، ایک اور مسٹر لینڈ نے اسلام قبول کیا، مجاہد بنے، اور اب تک 30,000 کے قریب 11 ستمبر کے بعد سے امریکن نوجوان اسلام قبول کر چکے. اور یہ رابطہ عالم اسلامی جو سعودی عرب کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کے اعداد و شمار ہے. اب امریکہ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے امریکن والدین کو کہا کہ اپنے بچوں کا خیال کرو، یہ انٹرنیٹ پر مسلمان ہو رہے ہیں، آئے دن مسلمان ہو رہے ہیں، کہاں کہاں اللہ کا دین پہنچ رہا ہے. آئس لینڈ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان چھوٹا سا آئس لینڈ، یعنی برف ہی برف ہوتی ہے وہاں. وہاں کی ایک نوجوان لڑکی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئی، انٹرنیٹ پر اسلام کی ویب سائٹ دیکھی اور مسلمان ہو گئی. یہ سعودی عرب کا جو ادارہ ہے ورلڈ مسلم یوتھ، اس کی تازہ ترین خبر ہے. گھر گھر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اب امریکہ خائف ہو گیا، جہاد سے بھی، دعوت سے بھی، مدارس سے بھی، مساجد سے بھی، تلوار سے بھی، قتال سے بھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب امریکن والدین کو متنبہ کیا، انتباہ کیا. اس نے کہا اپنی اولاد کی طرف خیال کرو. جب یہ ٹی وی پر گندی فلمیں دیکھنا بند کر دے تو غور کرو کہ یہ طالبان کی طرف تو مائل نہیں ہو رہی. جب شراب پینا بند کر دے، معیار دیکھو، جب شراب پینا بند کر دیں تو غور کرو کہیں طالبان کے ساتھ تو نہیں مل رہے، ان کے رجحانات کس طرف ہو رہے. اگر لباس بدلتے ہیں تو غور کرو کہ اسلام کی طرف تو نہیں مائل ہو رہے. بال لمبے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، توجہ کرو اسلام کی طرف تو نہیں مائل ہو رہے. اگر ان کا لباس ٹخنوں سے ذرا اوپر ہونا شروع ہو گیا تو فوراً تحقیق کرو کہ اسلام کی طرف تو نہیں مائل ہو رہے. آج امریکہ کو فکر پڑ گئی، اور جتنی فکر پڑے گی، جتنا پراپیگنڈا کرے گا، انشاءاللہ اسلام اتنا ہی پھیلے گا. مکہ والوں نے کہا محمد جادوگر ہے، محمد مجنون ہے، محمد پاگل ہے، نعوذ باللہ. لوگوں کو متنوع کیا, سب تک کیا, جو جو پروپیگنڈا کرتے چلے گئے لوگ اسلام کے سائے تلے آتے چلے گئے. جوں جوں وہ اسلام کے خلاف بولتے گئے لوگ محمدی بنتے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میرے بھائیوں, دعوت کے میدان کا آغاز ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا, دعوت کے میدان میں تکلیفیں آنا شروع ہو گئیں. عرش والا رب سورہ محمد میں فرماتا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, مکہ کے لوگ مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں, اللہ کے نبی کو طائف کے میدان میں لو لہان کرتے ہیں, پتھر اور بٹے وہاں کے غنڈے مارتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں میں جب گزرتے ہیں راستے میں کانٹے بکھیرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. سمیہ کا حال یہ ہے کہ ابو جان ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ, دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑاتا ہے, سمیہ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. خباب کو دہتے کوئلوں سے لٹایا جاتا ہے اور حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر سینے پہ پتھر رکھا جاتا ہے. عرش والا رب کہتا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, میرے مصطفیٰ اگر میں چاہوں ان سے بدلہ آپ لے لوں, یہ جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. دعوت کا میدان اللہ کے نبی کے لیے تنگ ہو گیا, یہاں سے نکلنا پڑا بے بسی کی حالت میں, بے کسی کی حالت میں دعوت کے اس میدان سے نکلتے ہیں. اور جب باہر نکلتے ہیں, نکلنا پڑا, مکہ پر نگاہیں داڑی, بیت اللہ کو دیکھا, صحیح بخاری کے لفظ کیا ہیں جو امام بخاری لائے, رب کے حضور پریادی الفاظ اس صورت میں ادا ہوئے, فرمایا اے مکہ, اے کعبہ, اے بیت اللہ, تیرے چھوڑنے کو, تیرا دیوار ترک کرنے کو, یہاں سے محمد کا جانا دل تو نہیں چاہتا, لیکن کروں کیا, اے مکہ تیرے رہنے والوں نے میں محمد کو نکلنے پر مجبور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, اللہ کے نبی یہاں سے نکلے, پھر مدینہ میں آئے, صحبہ میں آئے, صحبہ میں آئے, جہاد شروع کیا. جب جہاد شروع کیا پھر بھی تکلیف ہے, جو سپا یونیورسٹی کے شاگرد تیار کیے تھے 70 بھیجے, کہاں بھیجے, دعوت کے لیے بھیجے, تبلیغ کے لیے بھیجے, سپا یونیورسٹی کے طلبا بھیجے, مبلغ بنا کر بھیجے, لینے والے آئے, ارادہ یہ ظاہر کیا, یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں جائیں گے, ہم مختلف علاقوں میں بکھیر دیں گے, تبلیغ کریں گے, دعوت کا کام کریں گے, اسلام پھیلے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 روانہ کر دیے, لیکن راستے میں دھوکے کے ساتھ 70 کے 70 شہید کر دیے. اللہ اکبر. پھر جہاد کا میدان احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے, خود بھی زخمی ہوئے, سرخ و سفید پیارے رخسار زخمی ہوئے, سر کے اندر لوہے کی سنگلیاں پیوست ہو گئی. ظلم اس انداز سے دعوت کے میدان میں بھی ہوا, جہاد کے میدان میں بھی زخم کھانے پڑے. عرش والا رب کیا کہتا ہے, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, میرے مصطفیٰ اگر میں چاہوں ان کافروں سے بدلہ آپ لے لوں, مکہ سے تجھے نکلنا نہ پڑتا, مکہ چھوڑنا نہ پڑتا, بیت اللہ چھوڑنا نہ پڑتا, اپنے باپ ابراہیم کے قدموں کو, مقام ابراہیم کو ترک نہ کرنا پڑتا, حجرِ اسود چھوڑنا نہ پڑتا, جو جنت سے آیا جبریل لے کر آیا, حضرت خلیل اللہ نے نصب کیا, ذبیح اللہ نے پکڑایا, وہ رحمتوں کا مقام, وہاں سے تجھے جدا نہ ہونا پڑتا. اور پھر میں چاہتا یہ 70 شہید نہ ہوتے, احد کے میدان میں تو زخمی نہ ہوتا, تیرا چچا حمزہ شہید نہ ہوتا, مسلح نہ ہوتا, کان نہ کٹتے، ناک نہ چیرا جاتا، ناک نہ کٹتا، سینہ نہ چیرا جاتا، کلیجہ نہ نکالا جاتا، سیرا چبایا نہ جاتا، میں چاہتا تو میرے مصطفیٰ یہ کچھ بھی نہ ہوتا، میں سب سے خود نبڑ دیتا۔ اللہ نے اتنا ہی تو کہنا ہے، کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ میں میرے مصطفیٰ چاہتا ان کافروں سے بدلہ آپ لے لیتا۔ ولا کل جبل وا ساکم بباسن، لیکن آسمان کیسے ہوتی یہ کس طرح پتا چلتا؟ میرے راستے میں دستا کون ہے، چلتا کون ہے، اور میرے راستے کی مشکلات کو دیکھ کر پھسلتا اور بھاگتا کون؟ وَلَٰكِنَّ يَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو میرے راستے میں شہید ہو گئے، جان دے گئے، جان قربان کر بیٹھے، زخم لگوا لیے، رب کہتا ہے فَلَنْ يُذِلَّ أَعْمَالَهُمْ، میں عرش والا رب گارنٹی دیتا ہوں ان کا کوئی عمل ضائع نہیں جائے۔ کتنا بڑا وہ بے وقوف ہے، کتنا بڑا وہ نادان ہے، کس قدر وہ احمق ہے جو یہ بات کہے، جو اس انداز سے سوچے کہ دیکھو جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دعوت دی، 13 سال معمولی ٹائم نہیں ہے، دعوت بھی نبی دے، نبی بھی وہ جو ختم المرسلین ہے، اور جن کی زبان انا افصح العرب، سارے عربوں میں فصیح و بلیغ، جن کی زبان میں مٹھاس، حلاوت اور شیرینی، جن کو رب نے حکمت و دانائی دے کر بھیجا، وہ آخری پیغمبر جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کو خلق عظیم سے نوازا، سارے ان ہتھیاروں سے لیس ہو کر 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کیا۔ اب کوئی بے وقوف شخص یہ کہے، ایسے سوچنا شروع کر دے کہ 13 سال کے بعد رزلٹ کیا نکلا، کہ اللہ کے نبی وہاں ناکام ہو کر نکل گئے، سمیہ کو چیر دیا گیا، خباب بلال کے ساتھ کیا کیا گیا، باقیوں کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو نا جی نتیجہ کیا نکلا۔ مدینہ کو چھوڑ دو نا، بات مکہ کی کرو۔ کوئی شخص اگر یہ کہنا شروع کر دے تو کتنا بڑا بیوقوف ہو، ہے بیوقوف کہ نہیں؟ جتنا وہ بیوقوف ہے، ایسی بات کہنے والا رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے بھی بڑا بیوقوف، اس سے بھی بڑا نادان، اس سے بھی بڑا احمق وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ جہاد، اللہ اکبر، جو یہ کہے کہ دیکھو جی اتنا عرصہ جہاد ہوا، پھر جہاد سے ملا کیا؟ حافظ سعید نے بندے مروا لیے، امیر حمزہ نے لکھ لکھ کر تقریریں کر کر کے بندے مروا دیے، نوجوان مروا دیے، ذکی الرحمان نے مروا دیے، عبد الرحمان مکی نے مروا دیے، بندے مروا دیے، رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو سنو، رزلٹ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ کے اندر، تیاری کی، جب تیاری کی، کبھی فتح ملتی رہی، کبھی شکست ہوتی رہی۔ اللہ اکبر، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں تمہیں بتلاؤں جنگ ہوتی کیا چیز ہے، قتال کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آج جھٹ پٹ سے کئی لوگ، پیٹ سے سوچنے والے، ڈالروں کو سامنے رکھنے والے، بیوقوف قسم کے تجزیہ نگار کیا تجزیے کرتے ہیں۔ کئی بیچارے ہوتے مخلص ہیں، لیکن نادانی سے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھی اتنی پاور نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی، امریکہ سے لڑنے کی تو اسامہ کو اور ملا عمر کو پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی۔ دیکھو جی، حافظ سعید کو، امیر حمزہ کو، اور جناب ذکی الرحمان کو، یہ سارے پنگا لیتے رہے 13-14 سال، لو کشمیر میں کیا ملا۔ اللہ اکبر کئی اس طرح کے باتیں کرنے والے، اللہ اکبر میرے بھائیوں دیکھو، اللہ اکبر جنگ کیا چیز ہوتی ہے، شیطان کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتلاؤں، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جنگ ایک ڈول ہے، الحرب و سجال، جنگ ایک ڈول ہے، ڈول جب کنویں میں ڈالا جاتا ہے، جب ڈالا جاتا ہے خالی ہوتا ہے، جب نکالا جاتا ہے بھرا ہوتا ہے، جب ڈالا جاتا ہے نیچے جاتا ہے، جب بھرا ہوتا ہے اوپر آتا ہے، یعنی کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے، کبھی خالی ہوتا ہے کبھی بھرا ہوتا ہے، اور ایک کار بھی مطلب ہے، عربوں کے ہاں باریاں ہوتی تھی، آج باری اس کی ہے کل باری اس کی ہے، جس طرح پانی لگانے کی کاشتکاروں کی باریاں، اسی طرح کنویں پر پانی نکالنے کی بھی باریاں، آج باری میری کل اس کی، پرسوں اس کی ترسوں پھر اس کی، یہ تو جنگ ڈول ہے، یہ تو باریوں کی بات ہے، کبھی ہوتی ہے فتح کبھی ہوتی ہے شکست۔ صحیح بخاری کا دوسرا مقام دیکھیے یہ کیا بتلاتا ہے، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ تھے وہ گئے کہاں، شام کے علاقے میں اپنا تجارتی قافلہ لے کر گئے، اس دور کا جو بش تھا، اس وقت میں عیسائی سپر پاور تھے، اس دور کا جو بش تھا ہرقل اس کا نام تھا، اس نے اپنا وہاں تخت سجایا، اس نے ابو سفیان کو بلایا، ترجمان بٹھایا اور کیا سوال کیا، پہلا سوال یہ کہ بہت سارے سوال کیے، ان میں سے جو ہمارے مطلب کا سوال ہے، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، میں صرف وہ آپ کو بتلاتا ہوں، اس نے سوال کیا، اس نے کہا وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نام اس کا محمد ہے، اس کے اور تمہارے درمیان جنگیں بھی ہوئی؟ اس نے کہا ہاں جنگیں ہوئی، پھر کہا پوچھا رزلٹ کیا رہا، اس نے کہا کبھی ان کو شکست ہوئی ہمیں فتح ہوئی، اور کبھی ہمیں شکست ہوئی اور محمد کو فتح ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھنے والا، انجیل پڑھنے والا، نبیوں کی ہسٹری سے، انبیاء کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا، اس طور کا بس عیسائیوں کی سپر پاور کا بادشاہ، اس نے کیا کہا؟ امام بخاری نے ان الفاظ کو نوٹ کیا، اس نے کہا جو نبی بھی آیا اس کے ساتھ کسی طرح ہی ہوا، کبھی اس کو فتح ہوئی کبھی اس کو شکست ہوئی، لیکن یاد رکھو بھائیو آخری فتح کس کی ہوتی ہے، سچے نبی کی ہوتی ہے۔ اب یہ شکست وقتی طور پر مسلمانوں کو کیوں ہوتی ہے، رب فلسفہ بیان کرتا ہے قرآن میں، ہمیں فلسفہ بتلاتا ہے، اللہ اکبر، فلو یشاء اللہ لانتصر منہم، رب کا چاہ اگر میں چاہوں کافروں سے آپ بدلا لے لوں، امریکہ کو ایک سیکنڈ میں تباہ کر دوں، انڈیا کو ایک منٹ میں تباہ کر دوں، سارے کافروں کا بیڑا غرق کر دوں، بلا کل جب لوگ باد بادن، لیکن میں تو آسمان کی بھٹی میں گزارتا ہوں، سارے نبیوں کو گزارا، جناب نوح کو گزارا، ابراہیم کو گزارا، موسیٰ کو گزارا، عیسیٰ کو گزارا، حتیٰ کہ محمد عربی کو بھی گزارا، اور فرمایا اگر میں یہ کام نہ کروں، اگر تمہیں وقتی طور پر شکست نہ ہو، وہ جب تاخذہ من کم شہادا، تو میں جن کو شہادت کا مقام دینا چاہتا ہوں وہ کیسے ملے؟ منکم شہدا، شہادت کا مقام کیسے ملے؟ تمہارا خبر، تمہارا حوصلہ، تمہاری ثابت قدمی، الذین قالوا ربنا اللہ رب کہتا ہے اس کا پھر مجھے کیسے پتا چلے گا، اس خبر کا اجر کیسے ملے گا، ثابت قدمی کا مقام کیسے ملے گا، شہادت کا مقام کیسے ملے گا؟ جی ہاں، شہادت کا مقام دنیا میں رہو گے تو مقام نہیں ملے گا، شہادت کا مقام کیسے ملے گا؟ کہ پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، عرش والا رب سارے گناہ معاف کر دیتا. شہادت کا مقام کیسے ملے گا کہ دعوت دینے والا، دین کی دعوت دینے والا ایک نبی آیا، دوسرا آیا، رب نے انتاقیہ بستی میں تیسرا نبی بھیج دیا. میں نے اس بستی کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ترکی میں دیکھا، حبیب النجار جس پہاڑی چوٹی سے نیچے آ کر دوڑتا ہوا آیا، اس نے توحید کی دعوت کا واعظ سنایا. میں نے وہ چوٹی بھی دیکھی، اس کی قبر کو بھی دیکھا جہاں اس نے دعوت دی، اس مقام کو بھی دیکھا. لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، حبیب النجار کو. جی ہاں، جب خون کے قطرے گرے، اللہ اکبر، ادھر سے اس کی روح پرواز کر گئی، پہنچی رب کی جنت میں، پہنچی فردوس میں. حوروں نے استقبال کیا، جنت العالی الفردوس کا مقام ملا. فرشتوں نے سلیوٹ مارا، سلام سلام کے سلیوٹ مارے، ہر طرف سے سلامیاں ملی اور جنتوں کا مقام ملا. جتنی ہماری اس دنیا کا رقبہ، اس کے بیسیوں گنا بڑا جنت ملا. یزدان مخلدون، ہر طرف جھنڈیاں کھڑی کرنے والے، استقبال کرنے والے، پروٹوکول دینے والے. اور پھر رب نے جب اپنا مکھڑا دکھلایا، اپنا دیدار کروایا، 70 حوریں ملی. جب مزید رب نے اکرام کیا، 70 کے بعد مزید حور عطا فرمائی. کس طرح عطا فرمائی؟ اس نے پیچھے سے آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھا، اتنا شفاف رخسار دیکھا. اس کو پوچھتا ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مزید ہوں جس کا رب نے وعدہ کیا. حبیب النجار نے جب یہ مقام دیکھا، آنا مقام پایا، اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو جنہوں نے مجھے شہید کر دیا ان کو پتا چل جائے، ان کو خبر ہو جائے. یا لیت قومی یعلمون جما خبر علی ربی، پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرا تھا، رب نے سارے گناہ معاف کر دیے. وجعلنی من المکرمین، سارے گناہ معاف کر کے اتنا اونچا پروٹوکول دیا کہ مجھے جنت کے معززین میں شامل کر دیا. رب کہتا ہے، عرش والا کہتا ہے، جو میں نے شہادت کا مقام بنایا، اعلیٰ مقام بنایا، وہ جب تاخیر میں سب شہادت لوگوں، پھر تمہیں یہ شہادت کا مقام کس طرح ملتا؟ کیسی سوچ ہے افغانیوں کی؟ امریکہ جن دنوں بمباری کر رہا تھا نا، ایک افغانی بمباری کے دنوں میں چلا گیا، ایک ڈیڑھ ماہ بعد واپس آیا. ساتھیوں کا جمگھٹا تھا، کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ افغانستان گیا تھا. دوسرے نے پوچھا کیوں گئے تھے؟ جہاد کرنے گیا تھا. تیسرے نے کہا وہاں تو بمباری ہو رہی تھی، جہاد تم نے کیا کرنا تھا؟ کہنے لگا ہاں، ارادہ تو تھا نا، کیا موقع دینا نہ دینا رب کا کام ہے. پھر کسی نے کہا کہ وہاں پر تو لوگ بڑے مارے گئے. اس نے کہا ہاں، مارے گئے میرے علاقے کے، میرے شہر کے، میری برادری کے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے، میرے گھرانے کے بھی شہید ہوئے. ایک بولا، اس نے افسوس کا اظہار کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا افسوس کے بات کا، امریکہ آ گیا، امریکہ نہ آتا تو ان کو شہادت کا موت کیسے ملتا ہے؟ ابو انس شہید رحمت اللہ علیہ کا دادا بھی پاس موجود تھا. ساتھ دیکھو کیسی ان کی ہے، کیسی بلند پروازی ہے، کیسی اعلیٰ سوچ ہے. ہاں اللہ اکبر، رب شہادت کی موت دینا چاہتا ہے. امریکہ نے ظلم کیا نا طالبان پر، نہتے مجاہدین پر کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا قیدی بنا لیے، پھر ظلم کیا. ظلم تو اس نے کر لیا ایئر ٹائٹ کنٹینروں میں کہ ہوا اندر کی باہر، باہر کی اندر نہ جا سکے. ایئر ٹائٹ کنٹینروں میں بند کیا، سروں پر تیزاب پھینکا. وہ چیختے تھے تو پھر یہ خنجر مارتے تھے، کہیں زخمیوں کو تالابوں میں پھینکا گیا، طرح طرح کے عذابوں میں تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا. 5000 کے قریب طالبان بے بسی کی حالت میں شہید کیے گئے. عرش والا رب ان کو شہادت کا مقام دینا چاہتا ہے. رب نے دے دیا، انشاءاللہ دے دیا. دوسرا رزلٹ کیا نکلا؟ دوسرا رزلٹ کیا نکلا کہ دنیا میں امریکہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا تھا، وہ نقاب اس کے چہرے سے اتر گیا. بطور ظالم کے اس کا روپ سامنے آیا، اب جب بطور ظلم کے ظالم کے اس کا روپ سامنے آیا تو میرا رب کفر کو تو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کو برداشت کرتا؟ رب کو کوئی نہ مانے، رب برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بندوں پر ظلم کو برداشت کرتا. اس لیے امریکہ اب سپر پاور میں یہ کہوں نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں میرے مولا کے فضل سے وہ سپر پاور نہیں رہا، سپر میسی اس کی ختم. اور عجیب میرے رب کا نظام ہے، اللہ جس کو تباہ کرنا چاہتا ہے رب اس کو افغانستان میں لے آتا ہے. رب کا نظام ہی ہے. اور اگر وہ کمزوروں کے ہاتھوں سے شہباز کو ممولے سے نہ مروائے، ابابیلوں سے ابرا کے ہاتھیوں کو تباہ نہ کروائے، تو اسے رب کون کہے؟ اس لیے رب جس کو مروانا چاہتا ہے، ہمارے اس دور میں رب اسے افغانستان میں لے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ افغانی ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر غریب اور مسکین. رب مسکینوں کے ہاتھوں بڑوں بڑوں کو مرواتا ہے. برطانیہ کو رب نے جہاں مروایا، کس طرح میرے رب نے مروایا، اللہ اکبر، برطانیہ کو اس طرح مروایا. اور لینن نے سرخ پینسل کے ساتھ اپنی ذاتی ڈائری میں لکھا. کیا لکھا؟ اس نے کہا 16000 برطانیہ کا لشکر، اس وقت ہندوستان پر بھی ان کی حکومت تھی اور ان کی حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوا لگتا تھا، لشکر وہاں جہاں دہلی سے چلا اور جی ہاں سور خم کو پار کیا، کابل میں پہنچا، قبضہ کیا، شاہ شجاع کو تخت پہ بٹھایا، دوست محمد کو معزول کیا. لیکن چند دنوں کے بعد مار کے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ یہاں سے نکلے. جی ہاں، جب یہاں سے نکلے افغانیوں نے کیا کیا؟ وہ دونوں طرف پہاڑوں پر بیٹھ کے مارنا ان کو شروع کیا. جلال آباد تک مارا. جلال آباد جب لشکر پہنچا تو 16000 میں سے صرف 2 بچے، ایک زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا اور دوسرے کو افغانیوں نے گدھے پر بٹھا کر تور خم کا بارڈر پار کروایا تاکہ وائسرائے ہند کو جا کر بتلا سکے کہ ہم 16000 کا افغانیوں کے ہاتھوں حشر کیا ہوا. روس یہاں آیا، وہ بھی مٹ گیا، اور ابھی روس امریکہ یہاں آیا. امریکہ آیا جب اوپر اوپر اڑتا تھا نا تو اس وقت اس کی گوریاں بھی ہوائی جہاز اڑاتی تھی, بم گرا کر مسجدیں تباہ کر کے, ہسپتال تباہ کر کے, افغانی شہید کر کے واپس بحری بیڑے کے رن وے پر اپنا جہاز کھڑا کرتی تھی, اور پھر شیشے کے سامنے اپنا میک اپ کیا کرتی تھی. تصویر ہمارے نوائے وقت میں چھپتی تھی کہ امریکن گوری نے اتنی افغانستان میں تباہی پھیلا دی, اب میک اپ کر رہی ہے, سرخی پاؤڈر لگا رہی ہے. یوں ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. جی ہاں, پھر میرا رب وقت لایا. کس طرح وقت لایا؟ پردیش کے اندر شاہی کوٹ کی پہاڑیوں میں اللہ اکبر, جب زمینی حملہ شروع ہوا پہلے حملے میں زمینی کمانڈر بریگیڈیئر وہ مارا گیا, 30 ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے, ان میں سے 2 گوریاں بھی ان کے ہاتھ لگی زندہ. امید ہے کہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے بوٹ صاف کر رہی ہیں. بہت سارے گرفتار ہوئے, پھر روزانہ مار کے حتیٰ جو قوم کی عورتیں, اس قوم کے بچے بھی اکڑے ہوئے. بنگھار کا شہر اللہ اکبر درمیان سے نالا گزرتا ہے, نالے کے ساتھ ساتھ روڈ بھی جاتا ہے. اس روڈ پہ ایک افغان عورت کھڑی ہو گئی, برقع اس نے ٹوپی برقع پہن رکھا ہے, کلاشن اس نے اندر چھپا کے رکھی ہے. جناب 4 امریکی کمانڈو, 1 کمانڈو کا لباس, صرف لباس 1.5 لاکھ روپے کا لباس, اور 4 کا لباس, 6 لاکھ کا صرف لباس, اسلحہ اس کے علاوہ, سیٹلائٹ ٹیلی فون ہر ایک کے پاس اس کا خرچہ علاوہ, پھر سر پر ٹوپی کے ساتھ جو باقی آلات نصب ہیں وہ اس کے علاوہ, پھر سیٹلائٹ کے ساتھ رابطہ. جناب اتنا لیس 4 کمانڈو, اللہ اکبر, اور 1 افغان عورت وہ اشارے سے پاس بلاتی ہے. ان ظالموں نے سمجھا شاید ڈالر مانگتی ہے. افغانی ڈرائیور پاس لے گیا, اس نے پھرتی چالاکی کے ساتھ اپنی گن کو نکالا, درخت مارا, 4 ڈھیر کر دیے, 5 افغانی بھی ڈھیر کر دیا. ایسی بھاگی, پھرتی سے بھاگی, تیز بھاگی, ایسی چھپی, امریکہ کا کوئی شک نہیں, اس مجاہدہ دلیرا کو تلاش نہیں کر سکتا. بچے نے کمانڈوز کو تباہ کیا, جس ٹائم سے بچے کھڑے ہو جائے, عورتیں کھڑی ہو جائے, ہر جگہ مرنے لگ جائے, خوش میں نہیں مر رہے ہیں, اور اللہ اکبر پکتیا میں مر رہے ہیں, پکتیکا میں مر رہے ہیں, ہوائی اڈوں پر مر رہے ہیں, جہاں راکٹ لانچر چل گیا, جہاں میزائل گر گئے, آج 25 مر گئے, آج 7 مر گئے, آج اتنے مر گئے. میں آپ کو بتلاؤں, یہ 10% ہے کل خبروں کا جو ادھر آ رہا ہے, بھلا 100% کتنا ہوگا. امریکی مر رہے ہیں, شکست سے 2-4 ہو رہے ہیں, اور میری بات یاد رکھو, اللہ اکبر, اسامہ بھی رب کا شیر جٹا ہوا ہے, ملا عمر بھی جٹا ہوا ہے, مجاہدین بھی جٹے ہوئے ہیں, آسمان سے آئی, رب نے آسمایا, ان سے انشاءاللہ نکل گئے, اور چھوٹی موٹی آزمائشیں ان سے بھی اللہ میرا نکال لے گا. لے کر میری بات یاد رکھنا, امریکہ یہاں ناکام ہو چکا ہے. جب یہاں سے بھاگے گا, سپر میسی اس کی ختم, سپر پاوری اس کی ختم, اور یہ بھی یاد رکھ لو, آئندہ سپر پاور ہوگا تو انشاءاللہ اسلام ہوگا. اسلام تو پہلے ہی سپر پاور ہے, اپنی دلیل کی قوت کے ساتھ, پھر انشاءاللہ غلبے کے ساتھ اسلام سپر پاور ہوگا. اللہ اکبر, مجھے یاد آیا, او کس طرح سپر پاور ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ اکبر, بات بنے گی شرک پر والو, جہاد سے بات بنے گی. اللہ اکبر, دعوت دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, دعوت تو ہر موقع پر ہے, ہر وقت دعوت ہے. دعوت بھی تو جنجات ایک کر دو, لیکن جہاد سے پیچھے نہ ہٹو, بڑھ چڑھ کے آگے بڑھو. یاد رکھو, کفر ٹوٹے گا, کفر کا کلچ ٹوٹے گا, کفر مٹے گا, امریکہ مٹے گا, رشیا بھی مٹا, جہاد سے مٹا, مکہ کے مشرک مٹے, جہاد سے مٹے, امریکہ بھی اب مٹ رہا ہے تو جہاد سے مٹ رہا ہے. اور 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، مکہ میں 13 سال، مدینہ میں آ گئے، اللہ اکبر 2.5-3 سال یہاں بھی گزر گئے، 15-16 سال گزر گئے، 17 سال گزر گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جہاد کرتے کرتے احد احزاب کی جنگ لڑتے اور باقی ساری جنگیں لڑتے، بدر میں جا کر لڑے، مدینہ سے باہر نکل کر اللہ اکبر وہ جنگ بھی لڑے جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، آخر کار اللہ کے نبی جب مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ قوت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ابو سفیان بلند جگہ کھڑا ہے، اس نے نبی قبول کیا نہیں، دکھلانے والا دکھلاتا ہے، یہ رجمنٹ آ رہی ہے کون سی؟ یہ انصار کی، یہ پلان قبیلے کی، یہ پلان کی، امام بخاری نے پورا نقشہ باندھا، ہر قبیلے کا اپنا جھنڈا، یہ پلان رجمنٹ، یہ پلان بٹالین، یہ پلان دستہ، یہ پلان قبیلہ، فلاں اس کا جھنڈا، فلاں اس کا سردار، فلاں اس کا جنرل، یہ آ گئے مہاجر، مہاجروں کا فلاں، اور سب کا کمانڈر ان چیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روپ دیکھو، دعوت کو دیکھتا رہو، ابو سفیان سکتا رہو، بیٹی بھی آ گئی، اللہ کے نبی کے عقد میں آ گئی، ام المومنین بن گئی، سارا کچھ ہو گیا، پر اسلام نہیں لایا. جب اسلام کا نظارہ دیکھا، سپر پاوری کو دیکھا، سپر میسی کو دیکھا، جب یہ انداز دیکھا، کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا. میرے نبی تک پیغام پہنچا، فرمایا چلو وہ مسلمان ہو گیا، ہم نے اس کو اعزاز دیا سردار ہے، ہم نے اعزاز دیا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان دیا. آئے اللہ کے نبی مکہ میں، ایک گولی نہیں چلی، آج کی زبان میں کہتا ہوں ایک گولی نہیں چلی، تلوار کا رخ اللہ اکبر کسی کی طرف نہیں ہوا، کچھ بھی تو نہیں ہوا، لیکن کیا ہوا؟ 10,000 کا لشکر جرار ساتھ تھا اور 2100 نے وہاں کھڑے کھڑے اسلام قبول کیا ایک لمحے کے اندر. اللہ اکبر، 13 سال کے اندر، 13 سال کے اندر، اور پھر آگے 2-3 سال اور لگاؤ، 16-17 سال کے اندر بدر میں جو قوت آئی تھی 313 تھی، 313 16-17 سال کے اندر. اور دیکھو جہاد کی قوت دیکھو، وہ دعوت کا نتیجہ دیکھو، دعوت جب جہاد کے ساتھ ملی، جہاد جب دعوت کے ساتھ ملا، پھر رزلٹ کیا نکلا کہ ایک لمحے کے اندر 2100 بندہ مسلمان ہو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اسلام کے اندر آئے تو پتہ مکہ کے دن آئے. میری بات یاد رکھنا، جب امریکہ مٹے گا انشاءاللہ سارا یورپ امریکہ مسلمان ہوگا. یہ ہے جہاد کی برکت، اور چھوٹی سی برکت دیکھو، چھوٹی سی برکت. ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا، صرف 11 ستمبر کا حملہ ہوا، مجاہدین جت گئے. اسلام کے ماننے والوں کی اس عظمت کو دیکھ کر 24,000 امریکی مسلمان ہو گئے، 24,000. رابطہ العالم الاسلامی کا ادارہ، اس کی اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ، اتھینٹک رپورٹ، یہ جہاد کی برکت ہے. اس لیے جہاد کے لیے اٹھ جاؤ، دعوت کا کام بھی کرو. امریکہ کو دعوت بھی لگتی ہے، اس کو یہ بھی بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہماری دعوت ہے نا، یہ مجاہدین کو کھڑا کرتی ہے. یہیں سے تو مجاہد نکلتے ہیں، مدارس ہی سے تو نکلتے ہیں، مساجد ہی سے تو نکلتے ہیں. ہاں یہ مدارس اڈے ہیں، مساجد چھاونیاں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، کیوں بنایا تھا؟ صحابہ کی مسجد تھے، مسجد الرسول تھے، لشکروں کو روانہ دیا تھا ہمیں مسجدوں اور مدارس کو یہ کردار دینا ہوگا. جی ہاں, جب یہ کردار ملا امریکہ کی چیخیں نکلی, اس نے کہا مدرسہ دہشت گرد تیار کرتا ہے, اس کو مدرسہ بھی بات گھر میں نہیں. آؤ اللہ کے نبی کا ایک فرمان سن لو, بات ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر, صحیح مسلم کی حدیث ہے. مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے, مجھے تو نظر آ رہا ہے, انشاءاللہ آئے گا. سپیدی ظاہر ہو گئی ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ قد زوال الارض, عرش والے رب نے, میں محمد کے لیے زمین کو سمیٹا, اس کو سکیڑا. فرعیت مشارقہا ومغاربہا, میں نے اس کے مشرقوں کو دیکھا, میں نے اس کے مغربوں کو دیکھا. یاد رکھو, مشرق مغرب ایک ایک نہیں ہیں, مشرق بھی کئی ہیں, مغرب بھی کئی ہیں, کیونکہ قرآن نے مشارق مغارب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی حدیث میں, اپنی گفتگو میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. ہر عین تو مشارقہا و مغاربہا, سورج روزانہ نیا زاویے سے طلوع ہوتا ہے. اسی طرح, اسی لیے تو رمضان میں ہر روز ہمارا ٹائم افطاری کا, سحری کا ایک ڈیڑھ منٹ بدلتا ہے. اسی لیے بدلتا ہے کہ ہر روز سورج نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے, نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے. اس طرح سے کئی مشرق بن گئے, کئی مغرب بن گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سارے مشرقوں کو دیکھا, میں نے سارے مغربوں کو دیکھا. مشرقوں میں کوریا بھی آ گیا, جاپان بھی آ گیا, فجی بھی دیکھا, آسٹریلیا بھی دیکھا, سارے علاقے دیکھے. فرائی تو مغاربہ, مغرب بھی سارے دیکھے. آسٹریلیا ادھر سے دیکھا اور ادھر مغرب کی طرف, کینیڈا دیکھا, امریکہ دیکھا, انٹارکٹیکا, آرکٹیکون, سارا کچھ دیکھا, سارا جہان دیکھا. فرمایا میں نے کوئی ایسا علاقہ نہیں دیکھا, کوئی ایسا محل نہیں دیکھا, نہ کوئی ایسا خیمہ دیکھا, حتیٰ کہ اون کا خیمہ بھی نہ دیکھا. جو غریب ترین آدمی ہوتا ہے صحرائی یا کینیڈا کے ٹنڈرا میں, برفانی علاقے میں اپنا خیمہ سجانے والا, وہ بالوں کے ساتھ بن کر خیمہ لگاتا ہے تاکہ سردی سے بچ جائے, وہ کوئی ایسا خیمہ بھی نہ دیکھا جہاں پہ لہراتا ہوا اسلام کا پرچم نہ دیکھا, جہاں کے باسیوں کو مسلمان نہ دیکھا. پوچھنے والے نے پوچھا کس طرح سے اسلام غالب آئے گا, میرے نبی نے فرمایا کہ اس سے ابھی جہاد کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, قتال کے ساتھ. اب وہ جہاد و قتال شروع ہو گیا, افغان جہاد کا جب آغاز ہوا اسی وقت سے کام شروع ہے, اب تک جاری ہے. بات دول کی ہے, کبھی نیچے ہے کبھی اوپر ہے, کبھی بھرا ہوا ہے کبھی خالی ہے, کبھی فتح ہے کبھی شکست ہے, کبھی ہمیں ہم کس حالت میں ہیں کبھی کس حالت میں. لیکن یاد رکھو, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج کس پوزیشن پر آ گئے, بڑھتے بڑھتے اس پوزیشن پر آ گئے کہ آج ایک طرف امریکہ اور امریکہ کے مقابلے میں صرف مجاہدین, اب صرف دونوں کا مقابلہ ہے. آہستہ آہستہ فرق مٹتا جائے گا, فرق گھٹتا جائے گا, امریکہ گرتا جائے گا, مجاہد کا گول گول اٹھتا چلا جائے گا, اس کا نیچے ہوتا چلا جائے گا, حتیٰ کہ انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا. یہ صاف نظر آ رہا ہے, ماہرین بھی اب تو کہنے شروع ہو گئے, لیکن ہمیں تو پہلے دن سے یقین تھا. اس لیے میرے بھائیو, ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, اللہ دعوت و جہاد کے میدانوں میں مستقل مزاجی مضبوط قدموں کے ساتھ اللہ ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس راستے میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم سید علماء کرام کی تقاریر نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7235459